सूत्र का कथन करने के लिए प्रथम सूत्र को ऐसे सिद्धांति कहा, पूर्व पक्षी कहा कि अनुबंध चतुष्टय का कथन करने के लिए विधि वाक्य के पास में जो अर्थवाद वाक्य से पढ़े गए हैं वेद में अन्यत्र अन्यत्र, वो सब अर्थवाद वाक्य से ही ये अनुबंध चतुष्टय को कथन करने वाले मिल जाएंगे। अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी का कथन करने के लिए वाक्य दिखा दिए, विषय को कथन करने वाले ये भी प्राप्त हुआ, और संबंध प्रयोजन ये सब कथन करने वाले वाक्य प्राप्त हुआ। तो तस्माद इदम सूत्रम व्यर्थम, पूर्व पक्षी यहाँ तक कहा ये सूत्र व्यर्थ है। ऐसे पूर्व पक्षी प्राप्त होने से सिद्धांति कहा न तासाम अधिकारियादि श्रुति नाम स्वार्थे तात्पर्य निर्णायक न्याय सूत्राभावे किंग विवेकादि विशेषणवान अधिकारी उत अन्य किंग वेदांतः पूर्वतंत्रेण गतार्था अगतार्था वा किंग ब्रह्म प्रत्यय अभिन्न न वा किंग मुक्ति हे स्वर्गादिव लोकांतरम आत्मस्वरूपावेति संशया निवृत्ते है। सिद्धांति उत्तर देता है तासाम श्रुति नाम, तासाम अधिकारी आदि श्रुति नाम, आगे दे दिया वही अधिकारी आदि श्रुति नाम, क्योंकि पूर्व पक्षी इतने सारे श्रुति का उदाहरण दिया अनुबंध कथन करने के लिए। तो सिद्धांत कहते हैं कि ये सब जो श्रुति है ये श्रुति का तात्पर्य किसमें है ऐसा निर्णय करने के लिए स्वार्थे तात्पर्य निर्णायक, तात्पर्य निर्णय करने के लिए न्याय सूत्र अभावे, न्याय सूत्र न्याय अर्थात अधिकरण, अधिकरण रूपक ये सूत्र अगर नहीं होगा तब अभावे किम विवेकादि विशेषण, विवेकादि विशेषणवान अधिकारी उत अन्य, क्योंकि अगर उनका तात्पर्य निर्णय नहीं होगा तो अधिकारी कौन होगा, विवेकादि विशेषण वाला अधिकारी होगा अथवा अन्य कोई अधिकारी होगा ये निश्चय नहीं होगा। किम वेदांतः पूर्वतंत्रेण गतार्था अगतार्था वा, पूर्वतंत्र अर्थात ये हो गया उत्तर मीमांसा वेदांत, पूर्व मीमांसा अर्थात मीमांसा जिसको कहते हैं, तो पूर्वतंत्रेण वेदांत का भी विचार पूरा हो गया अथवा नहीं हो गया, क्योंकि पूर्वतंत्र में जहाँ पूरा वेद का विचार हुआ तो पूरा वेद का अंश रूपेण ये वेदांत अंश भी आया, और वेदांत अंश में वहाँ जहाँ आत्मा शब्द जहाँ तन्य तद विषय को जो विचार है आत्मा शब्द से यजमान लेकर के यजमान का स्तुति पर ये सब अर्थात वेदांत इस प्रकार के विचार हो गया, तो होने से उसके द्वारा वेदांत अंश भी गतार्थ गतो अर्थो यश तो ये हो गए अथवा अवगतार्थ अवगतार्थ अर्थात तो इसका विचार पुनः आवश्यक है ये निर्णय निश्चय नहीं होता है। किंग ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न नवा, इसका निर्णय नहीं है, ये जितने आप सब श्रुति का उदाहरण दिए अनुबंध कथन करने वाले इससे ये निश्चय नहीं होता है। और कि मुक्ति स्वर्गादिवत लोकांतरम, जैसे मीमांसक लोग कहते हैं स्वर्गादिवत लोक प्राप्ति यही मुक्ति का स्वरूप है, अथवा आत्मस्वरूप वा इति संशय अनिवृत्ते हैं, जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र बनाएंगे अथ अथ का अर्थ अनुबंध चतुर ये चार क्या कहते हैं उसको साधन चतुष्ट, साधन चतुष्ट संपत्ति अनंतरम, साधन चतुष्टय ये अधिकारी का विशेषण होना चाहिए ये अथ शब्द निश्चय करता है, तो अगर ये अथ शब्द नहीं रहेगा तो अधिकारी का विशेषण क्या होना चाहिए ये निर्णय निश्चय नहीं होगा। अगर अतः क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न है, साधन चतुष्टय में चतुर्थ है मुमुक्षुता, तो क्योंकि मुमुक्षा है, मुमुक्षा अर्थात तो संसार से ये निवृत्त हो जाना चाहता है, और संसार निवृत्त हो जाएगा केवल ये ब्रह्म का ज्ञान से, अतः अतः अर्थात क्योंकि साधन चतुष्ट संपन्न है इसलिए विचार ब्रह्म का करना चाहिए, तो इसे भी ये निश्चय हुआ कि ये वेदांत का जो विचार ये पूर्व तंत्र के द्वारा गतार्थ नहीं हुआ है, अतः शब्द से ये निर्णय हो जाएगा। आगे ब्रह्म शब्द ये सूत्र में व्यवहार किया गया, तो ब्रह्म शब्द के लिए जब कहेंगे यतोवा इमानी भूतानी जायन्ते इत्यादि कहा जाएगा, और इसी को प्रथम तैतरीय का द्वितीय बलि अर्थात ब्रह्म बलि में कहा गया तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः, तो ये आत्मा ब्रह्म ये एक है, इसी को यहाँ ब्रह्म शब्द से प्रतिपादन किया जाएगा। तो ब्रह्म प्रत्येक अभिन्न नवा ये संशय, ये ब्रह्म जिज्ञासा शब्द में जो ब्रह्म है इसका विचार करने से ये संशय दूर होगा। आगे मुक्ति, ये स्वर्गाधिपत लोकांतरम आत्मस्वरूप, लोकांतर होगा तब तो फिर वो नाशवान होगा, तो ये सब संशय का निराकरण हो जाएगा ये प्रथम अधिकरण प्रथम सूत्र का विचार करने से। तस्मात मूल में कहते हैं तस्मात आगम बाकीर आपाततः प्रतिपन्न अधिकारियादि निर्णयार्थम इदम सूत्रम आवश्यकम। पूर्व पक्षी जितना श्रुति का उदाहरण दिया, सिद्धांति कहता है कि वो सब आगम वाक्य से अधिकारी का आपात प्रतिपन्न आपात प्राप्त हो गया तो होने पर भी इसका निर्णय के लिए सूत्र आवश्यक है। निर्णय न्याय सूत्र बोल दिया उसका अधिकरण मतलब क्या है? अधिकरण ये वेदांत परिभाषा में दिया था ना, ये विषय विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम प्रयोजनम संगतिश्च शास्त्रेधिकरणम स्मृत विदु। तो ये अधिकरण न्याय शब्द को अधिकरण शब्द से यहाँ कहते हैं। जैसे न्याय शास्त्र में जो अनुमान प्रक्रिया में न्याय कहने से पंचावय वाक्य, ऐसे यहाँ वेदांत शास्त्र में अथवा मीमांसा में यहाँ न्याय कहने से अर्थात अधिकरण, जहाँ विचार करके अर्थ का निर्णय किया जाता है। तद उत्तम प्रकाशात्म श्री चरण ही प्रकाशात्म यति विवरणकार, उन्होंने ये बात कहा है। अधिकार्यादीनाम आगमिकत्वेपि न्यायेन निर्णयार्थम इदम सूत्रम इति ऐसे कहे हैं विवरण में। अधिकार्यादि ये सब आगमिकत्वेपि अर्थात आगम प्रतिपाद्यत्वेपि, आगम से ये पता चलने पर भी न्यायेन निर्णयार्थम अर्थात विचार करके इसका निश्चय करने के लिए इदम सूत्रम। अभी प्रसंग बस टीकाकार कह रहे हैं ये सब मते श्रवणे विधिर नास्ति, तो वेदांत का एक मत है कि श्रवण में विधि नहीं हो पाएगा क्योंकि श्रवण ज्ञान रूप है, तो जो ज्ञान रूप होता है वो पुरुष तंत्र नहीं होता है, जो ये ज्ञान होने से वस्तुतंत्र वस्तुतंत्रं भवेज ज्ञानम कर्ते तंत्रम उपासनम कहते हैं। तो वस्तुतंत्र होने से इसमें पुरुष का स्वातंत्र्य नहीं है, पुरुष का जहाँ स्वातंत्र्य नहीं है उसमें विधि करने से भी पुरुष कैसे प्रवृत्त होगा, उसका तो स्वातंत्र्य नहीं है। तो इसलिए उस मत वाले कहते हैं कि श्रवण में विधि नहीं है। तो फिर श्रोतव्य ये शब्द सुनाई जाता है, श्रोतव्य तव्य प्रत्यय है, कहते हैं कि श्रवण के लिए अभिमुख हो जाना, जैसे कहते हैं कि ये पश्य पश्य कहने से यहाँ लोट का रूप इसका अर्थ अर्थात देखने में विधि ये नहीं कहा जा रहा है, अभिमुख हो जाना अर्थात तो चक्षु का सन्निकर्ष विषय के साथ करा देना, इतना करने से ज्ञान तो स्वतः होगा, तो ज्ञान स्वतः मतलब परतंत्र नहीं है, अभिमुख हो जाना ये परतंत्र है। तो जो लोग ऐसा कहते हैं कि श्रवण में विधि नहीं है, तो यहाँ टीकाकर कहते हैं तेसाम अविहित श्रवणे, अभी श्रवण विहित तो नहीं हुआ, विधि नहीं है, नहीं होने से अधिकार्यादि निर्णय अनपेक्षणात्, जब उसमें विधि ही नहीं है तो फिर उसमें अधिकारी का निर्णय करने का क्या आवश्यक है, नहीं होने से सूत्रम व्यर्थम इति आपतति। तो उन लोगों का मत में ये प्रथम सूत्र व्यर्थ हो गया, तो कहते हैं इति अलम प्रसंगेन, कहते हैं प्रसंग से हम ये बात कह दिया, क्योंकि अभी जो लोग श्रवण में विधि को अस्वीकार करते हैं वो लोग भी अपना मत देंगे, वो लोग कहते हैं श्रवण में हम विधि नहीं मानते हैं किंतु श्रवण के लिए अभिमुख हो जाना उसमें हम विधि का संक्रमण करवाते हैं, तो ये कहते हैं कि ठीक है उतना ही हो गया। तथा च अस्य सूत्रस्य प्रथम सूत्रस्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्रस्य श्रवण विधि अपेक्षित अधिकार्यादि श्रुति भी स्वार्थ निर्णयाय उत्थापितत्वाद हेतु हेतु मद्भाव श्रुति संगति, ये सूत्र का संगति अन्य अन्य पदार्थ के साथ दिखाते हैं। पहले कहते हैं कि अस्य सूत्रस्य, ये वाक्य का अंतिम है श्रुति संगति ही, सूत्र का श्रुति के साथ संगति, तो ये कैसा संगति है, कहते हैं श्रवण विधि अपेक्षित, विधि है तो उसके लिए अधिकारी का निर्णय होना आवश्यक है, श्रवण विधि अपेक्षित अधिकारी अधिकारी को कथन करने वाले श्रुति के द्वारा स्वार्थ निर्णयाय उत्थापितत्वात् अस्य सूत्रस्य श्रवणादि का अधिकारी निर्णय करने के लिए उत्थापित अर्थात रचित, ये सूत्र रचित होने से हेतु हेतु मत भाव श्रुति संगति। तो सूत्र हो जाएगा हेतु, ये श्रुति का विचार करके निश्चय करने के लिए सूत्र हो जाएगा हेतु। तो अर्थात श्रुति हो जाएंगे हेतु मत, ये सूत्र श्रुति का तात्पर्य को निर्णय करेगा। तो श्रुति का तात्पर्य को निर्णय करेगा तो सूत्र हो गया हेतु और श्रुति हो जाएंगे हेतु मत। सूत्र का श्रुति के साथ संबंध हो गया हेतु हेतु मत भाव। आगे शास्त्रारंभ हेतु अनुबंध निर्णायकत्वेन उपोद्घातत्वाद शास्त्रादौ संगति। ये सूत्र का शास्त्र का आदि में अर्थात ये वेदांत शास्त्र का प्रथम सूत्र होने के लिए क्या संगति है उसके लिए कहते हैं शास्त्र का आरंभ का हेतु हो गया अनुबंध, अनुबंध का निर्णायकत्वेन ये सूत्र हो गया उपद्घात। उपद्घात अर्थात प्रकृत का विचार आगे आरंभ करने के लिए भूमिका रूप से जिसको कहा जाता है चिंता प्रकृति सिद्ध्यर्था उपद्घातम विदुर्बुधा ऐसा कहते हैं। प्रकृत का सिद्धि के लिए जो पूर्व चिंता किया जाता है विचार किया जाता है चिंता प्रकृत वही भूमिका चिंता प्रकृत सिद्धि अर्था दिया है हिंदी में दिए हैं हाँ दिए होंगे। अच्छा वही कहीं दिए हैं नीचे पंचम षष्ठ पंक्ति में। अच्छा आप हिंदी पढ़ने में इतना फास्ट नहीं है ठीक है। ये उपोद्घात अर्थात ये सूत्र उपोद्घात हो गया इसलिए शास्त्र का आदि में प्रथम होने में इसका ये संगति है क्योंकि उपोद्घात है। शास्त्र आरंभ के लिए अनुबंध की आवश्यकता है अनुबंध का कथन करने से ये उपोद्घात। अच्छा शास्त्र संगति हो गया द्वितीय संगति। आगे अधिकारी आदि श्रुति नाम स्वार्थे समन्वय उक्ते है समन्वयाध्याय संगति। इसमें चार अध्याय है समन्वय अविरोध साधन और फल। ये सूत्र का समन्वय अध्याय के साथ क्या संगति है तो पहले कह दिए श्रुति के साथ संगति, आगे कह दिए ये शास्त्र में शास्त्र के साथ संगति, अभी कहते हैं इसे अध्याय के साथ संगति। अधिकारी आदि श्रुति नाम स्वार्थे समन्वय ये सूत्र कहता है स्वार्थे समन्वयोक्ते है पंचमी हेतु अर्थात स्वार्थ में समन्वय कथन करता है ये सूत्र होने से समन्वयाध्याय के साथ ये सूत्र का संगति हो गया। ये प्रथम समन्वय करता है ये जितने सारे अधिकारी आदि कथन करने के लिए जितना श्रुति इनका समन्वय कर देता है इसलिए समन्वय अध्याय के साथ संगति हो गया। ये तृतीय संगति। और आगे एतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसी छांदोग्य इत्यादि श्रुति नाम सर्वात्मत्वादि स्पष्ट ब्रह्मलिंगानाम विषयादो समन्वयोक्ते पाद संगति। प्रथम पाद प्रथम अध्याय में भी चार पाद है। प्रथम पाद में वो सब श्रुति का विचार करके समन्वय निर्णय किया गया है जिसमें ब्रह्म का लिंग स्पष्ट है। जैसे ये एक श्रुति उदाहरण दे दिए अभी एतदात्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम तद ब्रह्म तद ब्रह्म सत्यम या तद पद स्पष्ट उल्लेख है और ये पद तद पद ब्रह्म क्यों ये सत्य सत्य के साथ इसका मतलब समानाधिकरण करते हैं और आत्मा के साथ समानाधिकरण करते हैं इसलिए यह जो तत्पद है वो ब्रह्म का स्पष्ट लिंग है। और इसी प्रकार की आगे यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते तस्माद् वा यतस्माद् आत्मनः ये सब स्पष्ट ब्रह्म लिंग है ये प्रथम पाद में कहा गया। द्वितीय तृतीय पाद में अस्पष्ट ब्रह्म लिंग अर्थात ये ब्रह्म का लिंग है किंतु इतना स्पष्ट नहीं है अन्यत्र भी संशय हो जा सकता है। आगे चतुर्थ पाद में कहेंगे शब्द अव्यक्तम अजम ये सब शब्द को लेकर के विचार करके ये ब्रह्म परक है ब्रह्म में समन्वय होगा ऐसे ये चार पाद आगे देते हैं मूल में ही। तो ये चार पाद इसी प्रकार की है प्रथम पाद हो गया स्पष्ट ब्रह्म लिंग का समन्वय कथन करना। अभी ये जो प्रथम सूत्र हो गया, ये प्रथम पाद के साथ कैसे समन्वय होता है? कहते हैं कि सूत्र में है अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो ब्रह्म है यही तत्पद का अर्थ है। एतद आत्म्यम इदम सर्वम तत् सत्यम स आत्मा तत्वमसि। तो यहाँ जो तत्पद का कथन हुआ है यही ब्रह्म शब्द से भी कहा जाता है, जो कि प्रथम सूत्र में है ब्रह्म शब्द से होने से। इत्यादि श्रुति नाम सर्वात्मत्वादि स्पष्ट ब्रह्म लिंगा नाम एतद आत्म्यम इदम सर्वम, तो ये सर्वात्मा है वही ब्रह्म है। स्पष्ट ब्रह्म लिंगा नाम विषय आदो, विषय से आदि अर्थात ग्रंथ का आदि में समन्वय उक्ते पाद संगति, तो प्रथम पाद के साथ इसका संगति हो गया। इस प्रकार के सूत्र का चार प्रकार की संगति दिखाया गया। पहले हेतु हेतु मत भाव होकर के श्रुति के साथ संगति, आगे अनुबंध का निर्णायक होकर के शास्त्र का आदि में रहने का संगति, आगे समन्वय कथन करके समन्वय अध्याय के साथ संगति, आगे स्पष्ट ब्रह्मलिंग कथन करने से ये प्रथम पाद के साथ संगति। ऐसे चार प्रकार की संगति ये सूत्र के साथ हो जाता है। एवं जैसे प्रथम सूत्र हुआ ऐसे सर्व सूत्राणाम श्रुति अर्थ निर्णायकत्वात् श्रुति संगति। जैसे ये सूत्र हुआ ऐसे सारे सूत्र श्रुति का अर्थ का निर्णय करने से ये सब श्रुति के साथ संगति हो जाएंगे। तत्तद अध्याय के साथ संगति, तत्तद अध्याय तत्तद पादे च समान प्रमेयत्वेन संगतिर उहनिया, उहनिया तर्केण निर्णया निर्णया। तो जिस जिस पाद में है, जिस जिस अध्याय में है, उस अध्याय का उस पाद का क्या प्रमेय है, प्रमेय अर्थात विषय विचार विषय, वो सब को लेकर के संगति ऐसे सभी सूत्रों का निर्णय कर लेना है। प्रमेयम च कृत्स्न शास्त्रस्य ब्रह्म, यहाँ कृत्स्न शास्त्रस्य अर्थात कृत्स्न वेदस्य शास्त्र का। अध्यायानाम तु अच्छा, फिर कृत्स्न शास्त्रस्य कहने से यहाँ ये ब्रह्म सूत्र ही लेना है, यद्यपि पूरा वेद का है क्योंकि आगे अध्यायानाम तु कह करके ये कृत्स्न शास्त्रस्य अर्थात ये ब्रह्म सूत्र का, इसका प्रमेय हो गया ब्रह्म। अध्यायानाम तु समन्वय अविरोध साधन फलानि, ये चार हो गए। अध्यायानाम तु अर्थात प्रमेयम, तो कृत्स्न शास्त्रस्य प्रमेयम ब्रह्म, अध्यायानाम प्रमेय कहते हैं अलग अलग है, समन्वय अविरोध साधन फल, ये चार प्रकार के अलग अलग हो जाएंगे। तत्र प्रथम पादस्य स्पष्ट ब्रह्मलिंगानाम श्रुतीनाम समन्वय प्रमेयः, प्रथम पाद में स्पष्ट ब्रह्म लिंग जिस जिस श्रुति में है उनका समन्वय ये प्रमेय, प्रमेय का विषय। द्वितीय तृतीय ओर अस्पष्ट ब्रह्म लिंगानाम, ये द्वितीय तृतीय पाद में इसका विचार होंगे। चतुर्थ पाद से पद मात्र समन्वय इति भेद, पद अर्थात अव्यक्त अज, तो ये मर्त्य इस प्रकार की जो त्यत इस प्रकार के जो सब शब्द आते हैं सत इस प्रकार के शब्द का विचार किया जाएगा। अच्छा, अस्य अधिकरणस्य, अभी पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण का क्या संगति, इसके लिए कहते हैं अस्य अधिकरण से प्राथम्य न अधिकरण संगति अपेक्षिता, इसके पूर्व में और अधिकरण नहीं है इसलिए इसको अधिकरण संगति की आवश्यकता नहीं है। अथ अधिकरणम आरच्यते, ये प्रथम अधिकरण का भी विचार आरंभ करते हैं। श्रोतव्य इति विहित श्रवणात्मकम वेदांत मीमांसा शास्त्रम विषयः, श्रोतव्य इसमें श्रोधातु से तव्य प्रत्यय हुआ, तो इसका अर्थ कहते हैं विहित श्रवण, विहितम यत श्रवणम, तो अर्थात श्रोतव्य में ये भाव अर्थ में तव्य हुआ ताकि श्रवण को कहेगा। विहितम यत श्रवणम तदेव आत्मा यस्य वेदांत मीमांसा शास्त्रस्य, जो श्रवण है श्रवण आत्मा है शास्त्र का। श्रवण आत्मा कैसे है, कहते हैं श्रवण का जो विषय होता है वही श्रवण का आत्मा हो जाएगा। वेदांत तो मीमांसा शास्त्र क्योंकि आत्मा आत्म प्रतिपादक है वेदांत मीमांसा शास्त्र, वही श्रवण का स्वरूप है विषय हो गया। और वाक्य का आरंभ किया गया आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्य, इसलिए यहाँ आत्म विषय का ही श्रवण होना चाहिए और आत्म विषय का श्रवण होने के लिए आपको आत्म विषय का शास्त्र चाहिए और वो वेदांत मीमांसा शास्त्र हुआ, तो इसलिए श्रोतव्य आत्म मतलब शब्द से तो वेदांत मीमांसा शास्त्र ही विषय होता है। तत्किम आरब्धव्यम नवा इति तत् अर्थात वेदांत मीमांसा शास्त्र अर्थात ब्रह्मसूत्र आरंभ करना है अथवा न विषय प्रयोजन संभव संभव असंभवाभ्यां संशय। शास्त्र को आरंभ करने के लिए विषय प्रयोजन का संभव होना चाहिए, अगर विषय नहीं है प्रयोजन नहीं है शास्त्र आरंभ कैसे करेंगे। और विकल्प पहले करते हैं कि आरब्धव्यम न, अगर आरब्धव्यम नहीं है तो क्यों नहीं करेंगे, कहते हैं विषय प्रयोजन असंभव, तो विषय प्रयोजन असंभव हो जाएगा तो आरब्धव्यम नहीं है, विषय प्रयोजन संभव हो जाएगा तो आरब्धव्य है, इसलिए ग्रंथ आरंभ करने के लिए विषय प्रयोजन का संभव इसको पहले आपको बताना पड़ेगा, तो आगे स्पष्ट करते हैं। अभी पहले पूर्व पक्ष दिखाता है, पूर्व पक्ष कहेगा कि विषय प्रयोजन संभव नहीं है इसलिए ग्रंथ न आरंभणीय, तो पूर्व पक्ष कहता है कि तत्र नाहम ब्रह्म इति भेद ग्राही प्रत्यक्षेण, ये पहले प्रत्यक्ष हुआ, प्रत्यक्ष से भेद का ग्रहण हुआ और कर्तृत्व अकर्तृत्व आदि विरुद्ध धर्मवत्व लिंग का अनुमान है न, तो जीव में क्योंकि आप अहम ब्रह्म ये दोनों में ऐक्य कथन करने के लिए शास्त्र है और अहम में कर्तृत्व ब्रह्म में अकर्तृत्व संसारित्व असंसारित्व आदि पद से ले लेंगे, तो ये सब विरुद्ध धर्म और सर्वज्ञत्व असर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व अल्पशक्तिमत्व ये सब विरुद्ध धर्म को लिंग हेतु बना करके अनुमान से सिद्ध हो जाएगा कि अहम और ब्रह्म ये दोनों में अर्थात भेद है, ये ऐक्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनुमान न च विरोध है न, अनुमान के द्वारा विरोध हो रहा है। भेद ग्राह्य प्रत्यक्ष हुआ, आगे अनुमान हुआ, विरोध है न, ब्रह्मात्मनोर ऐक्यस्य विषयस्य असंभवात्, ये जो ग्रंथ का विषय है ब्रह्मात्मनोर ऐक्यम, समय हुआ जाकर के ब्रह्मात्मनोर ऐक्यम ये जो विषय हुआ ये ग्रंथ का, ये विषय संभव नहीं है, प्रत्यक्ष अनुमान ये दोनों उपाय से पूर्व पक्षी सिद्ध किया। अच्छा अभी विषय तो संभव नहीं हुआ, आगे प्रयोजन, ये भी पूर्व पक्षी कहेगा प्रयोजन भी संभव नहीं है, प्रयोजन क्या है, कहते हैं कि अज्ञान की निवृत्ति अनर्थ की निवृत्ति ये प्रयोजन है। सत्य बंधस्य ज्ञानान निवृत्ति रूप फल असंभवत्, बंध सत्य है, सत्य होने से ज्ञान से इसको निवृत्ति नहीं होगी, तो नहीं होगी तो अनर्थ निवृत्ति संभव नहीं है, तो प्रयोजन भी सिद्ध नहीं हुआ। सत्य बंधस्य ज्ञानात निवृत्ति रूप फल फल प्रयोजन प्रयोजन असंभवात न आरंभणीयम, इसलिए ग्रंथ में विषय संभव नहीं हुआ, प्रयोजन संभव नहीं होने से न आरंभणीयम इति प्राप्ते सिद्धांत। अभी सिद्धांत कह रहे हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति अत्र श्रवण विधि समानार्थत्वाय कर्तव्या इति पदम अध्याहर्तव्यम्। श्रवण विधि हो गया श्रोतव्य, श्रोतव्य को आधार बना करके ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र बना है, तो श्रोतव्य में तव्य है किंतु ब्रह्म जिज्ञासा इसमें तो ये तव्य लोट इत्यादि का कोई वाचक शब्द नहीं है, इसलिए कहते हैं कि श्रवण विधि के साथ ये सूत्र का समान अर्थ करने के लिए, श्रवण विधि हो गया श्रोतव्य, श्रोतव्य का जो अर्थ है ये सूत्र का भी वही अर्थ हो, इसलिए कर्तव्य पद का अध्याहार करना चाहिए, टीकाकार कह रहे हैं, अर्थात आपको होना चाहिए सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, तभी श्रोतव्य के साथ इसका समान अर्थ हो जाएगा। अत्र श्रवण विधि समानार्थत्वाय कर्तव्या इति पदम अध्याहर्तव्यम्, अध्याहर करना चाहिए, तो टीकाकर ऐसे कहें और प्रमाण देते हैं अध्याहृतम च भाष्यकृता ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य इति। भाष्यकार ने अध्याहार भी किए हैं, जो भाष्य आगे कहेंगे तो ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य इति। तत्र प्रकृति प्रत्यर्थयोर, जिज्ञासा में प्रकृति कौन है? ज्ञान धातु। और प्रत्यय सन, अभी जो सन है वो इच्छा। तो अभी प्रकृति और प्रत्यर्थयो हो, ज्ञाने छयो हो, ज्ञान और इच्छा, ये दोनों प्रकृति और प्रत्यय हो गए। कर्तव्यत्व अनन्वयात, अर्थात ज्ञान और इच्छा ये दोनों में कर्तव्य तो बुद्धि नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये पुरुष तंत्र नहीं है। ज्ञान इच्छा पुरुष तंत्र नहीं है। इच्छा हो जाए कहने से इच्छा हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे कह देंगे हमको ये ज्ञान हो जाए, और सामने में अर्थात चक्षुष ज्ञान के लिए अगर विषय नहीं है अथवा चक्षु सामर्थ्य नहीं है तो हो जाए ज्ञान, हो जाए विधि कर देने से ज्ञान होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार इच्छा में भी विधि नहीं हो पाएगा। कहेंगे आप इच्छा करो, तो इच्छा करो कहने से इच्छा नहीं हो जाएगा। तो ये दोनों ज्ञान और इच्छा में, ये दोनों में विधि नहीं हो पाएगा। प्रकृति पर प्रत्यर्थयो हो, ज्ञान इच्छयो, कर्तव्यता अनन्वयात, कर्तव्य के साथ अन्वय नहीं होगा, कर्तव्य तो अनन्वयात। इसलिए प्रकृति, प्रकृति अर्थात ज्ञान धातु, इसके द्वारा फलीभूतम ज्ञानम अजहत लक्षण या उच्यते। फलीभूत जो ज्ञान, फलीभूत अर्थात विचार करने के बाद जो फलीभूत ज्ञान, अर्थात संशय विपर्य रहित जो ब्रह्म ज्ञान, फलीभूत ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान। तभी ज्ञान धातु के द्वारा आप ब्रह्म ज्ञान को कहेंगे। तो ब्रह्म ज्ञान वो भी एक ज्ञान है, तो किंतु जो ब्रह्म ज्ञान हुआ ये ज्ञान धातु का अर्थ नहीं है। ज्ञान धातु का अर्थ तो सकल ज्ञान हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये अजहत लक्षण होगा। अजहत लक्षण अर्थात ज्ञान को तो लिया और ब्रह्म ज्ञान को लिया, तो ये जो प्रकृति अंश है उसमें अजहत लक्षण होकर के ब्रह्म ज्ञान को लिया। फलीभूत ज्ञान, फलीभूत अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म ज्ञान, संशय विपर्य रहित ज्ञान। और प्रत्यय न, प्रत्यय कौन है? सन। तो इसके द्वारा इच्छा साध्य विचारो जहत लक्षण या, तो अभी प्रत्यय का अर्थ हो गया इच्छा। अभी हम इच्छा से लक्षणा करेंगे, तो लक्षणा करने के लिए आपको शक्य संबंध लक्षणा कहेंगे। इच्छा शब्द का शक्य हो गया जो इच्छा करना, तो उसके साथ संबंध होना चाहिए जहां आप लक्षणा को ले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि इच्छा के द्वारा साध्य हो गया विचार। अभी हम सन प्रत्यय के द्वारा विचार को कहेंगे। सन प्रत्यय का शक्य हो गया इच्छा, इच्छा के द्वारा साध्य हो गया विचार, यही हो गया शक्य संबंध, इच्छा साध्य विचार। तो इच्छा से साध्य विचार, सन सन से इच्छा से साध्य विचार, इच्छा अगर करेंगे तो हम दोनों मिलकर के, तीन मिलकर के विचार कर सकते हैं। इच्छा हम नहीं कर पाएंगे। इच्छा और ज्ञान धातु और सन प्रत्यय दो है। ज्ञान धातु का अर्थ हम कर लिए कि ब्रह्म ज्ञान, और सन रहा तो सन का अर्थ हो गया इच्छा। इच्छा में विधि नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जो कहते हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य, कर्तव्य कहने से तो यहाँ जो सन में कर्तव्य आएगा, किंतु इच्छा में तो कर्तव्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहा जाएगा कि आप इच्छा करो, इच्छा नहीं कर पाएगा। इच्छा अगर हो गया, इच्छा होने के बाद आगे वो विचार कर पाएगा, तो इच्छा के द्वारा विचार कर पाएगा, किंतु इच्छा को नहीं कर पाएगा। अब चाह करो कहने से नहीं होगा, किंतु मेरे को इच्छा है मैं विचार करूं, वो कर पाएगा। इसमें संशय क्यों है? इच्छा साध्य विचार नहीं होगा। इच्छा करके हम जाते हैं, वो पूछ रहा है इच्छा का कैसे संबंध हो गया इच्छा, इच्छा के द्वारा साध्य संबंध कैसे विचार, यही अर्थात इच्छा करेंगे तो ये कार्य करेंगे, तो इसमें कोई और मतलब जो प्रवाह के साथ तो संबंध पता चल रहा है, वो क्या ना, वो संयोग जैसा दिख रहा है, इसलिए यहाँ साध्य कह दिया ना, ये संबंध को दिखा दिया साध्य, इच्छा के द्वारा साध्य, इच्छा के द्वारा, इच्छा यही विचार का प्राप्ति करेगा। अर्थात इच्छा हुआ मेरे को, ठीक है, अर्थात इच्छा करेगा किस चीज का, इच्छा करेगा कहने विचार, इच्छा के द्वारा साध्य इच्छा करके कर पाएगा, इच्छा का साध्य अर्थात इच्छा करके कर पाएगा। सन का अर्थ लक्षण से, सन का साक्षात अर्थ हो जाएगा इच्छा, लक्षण करेंगे अर्थात इच्छा संबंध हो गया विचार। कैसे कहते हैं इच्छा साध्य, जैसे हम कहते हैं कि साध्य भी एक संबंध है नहीं है, सबके संबंध कहना है साध्य साधन है, ये भी संबंध है। तो इच्छा हो गया साधन और साध्य हो गया विचार। इच्छा साध्य विचार, तो अभी इच्छा और विचार, अभी इच्छा को हम छोड़ करके विचार में चले गए, तो इसलिए यहाँ जगत लक्षण हो गया। ज्ञान का अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म ज्ञान, वहाँ अजहत लक्षण, क्योंकि ज्ञान को तो रखे किंतु ज्ञान को संकुचित करके ब्रह्म विषय को अर्थात ब्रह्म ज्ञान लिए, हम घट ज्ञान पट ज्ञान को नहीं लिए, इसलिए ज्ञान तो रहा किंतु ब्रह्म विषय का ज्ञान हो गया, ब्रह्म ज्ञान हुआ। तो होने से वहाँ अजहत लक्षण हुआ। तथा च अभी ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य से क्या अर्थ निकला, तथा च ब्रह्म ज्ञानाय विचार कर्तव्य। ब्रह्म ज्ञानाय ये कहाँ से आया, कहते हैं अजहत लक्षण से आप फलीभूत ज्ञान को लिए, फलीभूत ज्ञान अर्थात संशय विपर्य रहित ज्ञान, ये हो गया ब्रह्म ज्ञान। इसके लिए विचार कर्तव्य कहते हैं, विचार कर्तव्य कहाँ से आ गया, ये प्रत्यंश से संशय विचार कर्तव्य, कर्तव्य आप अध्याय कर लिए हैं ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। इति सूत्र से श्रौतो अर्थ संपद्यते, तो जो सूत्र है ये सूत्र का अर्थ ये विचार करने से निर्णय होता है, जो कि श्रौत अर्थ श्रुति में जो सुना गया श्रोतव्य उसी का अर्थ, यही सूत्र का अर्थ, ये दोनों समान हो गया। आगे तत्र ज्ञानस्य स्वतः फलत्व अयोगात्। अभी ब्रह्म ज्ञान हुआ तो ब्रह्म ज्ञान का स्वतः कोई फल नहीं है, क्यों स्वतः फल नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान होने के बाद आप आगे कोई हानोपादान कोई अर्थक्रियाकारी तो ये सब सिद्ध नहीं होगा सीधा प्रत्यक्ष, तो इसलिए कहते हैं फलत्व अयोगात। प्रमातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक अनर्थ निवर्तकत्वेन एव फलत्वं वक्तव्यम्। तो ब्रह्म ज्ञान होने से स्वतः कोई ये लाभ नहीं हुआ, तो किंतु प्रमातृत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये सब अनर्थ है, अनर्थ का निवर्तकत्वेन फल है ब्रह्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान फलीभूत हुआ इति वक्तव्यम्। तत्र अनर्थस्य सत्यत्वे ज्ञान मात्रात निवृत्ति अयोगात्। अनर्थ अगर वास्तव हो जाएगा, अनर्थता बंध, बंध अगर वास्तव हो जाएगा ज्ञान मात्रात निवृत्ति अयोगात्। इसलिए ये जो अनर्थ है बंध है अध्यस्तत्व वक्तव्य, बंध अध्यस्त नहीं होगा तो ज्ञान से निवृत्त नहीं होगा, आवेदन परिभाषा में कहे थे बंध से अध्यस्तत्व अर्थात सूचितम, अर्थात ये सूत्र का अर्थ से अर्थ अर्थात अर्थात सूचितम अर्थात कौन सा प्रमाण है ये अर्थापति, उसी को कहते हैं अर्थापति। तो शब्द से सूचित होगा जाएगा हम कहेंगे शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण अर्थात सूचित अर्थात अर्थापति से, कैसे कहेंगे बंध से अध्यस्तत्व बिना ज्ञान मात्रात निवृत्ति होगा, किंतु ज्ञान से निवृत्ति होती है इसलिए उसको अध्यस्त मानना पड़ेगा। अध्यस्तत्वम अर्थात सूचितम अर्थापति प्रमाण से निश्चय होता है। तच्च तत् अर्थात बंधस्य अध्यस्तत्वम शास्त्रस्य विषय प्रयोजन वत्व सिद्धि हेतु। शास्त्र में विषय और प्रयोजन वत्ता है, शास्त्र का प्रयोजन हो गया अनर्थ निवृत्ति और शास्त्र का विषय हो गया ऐक्यम। शास्त्र में ऐक्य और अनर्थ निवृत्ति ये दोनों का सिद्धि कौन करता है, कहते हैं बंध से अध्यस्तत्व। तच्च अर्थात बंध अध्यस्त होने से शास्त्र में विषय और प्रयोजन वत्ता आ जाता है, प्रयोजन अर्थात ऐक्य, बंध अध्यस्त है तभी ऐक्य वास्तव संभव है, बंध अगर वास्तव होगा तो फिर ऐक्य वास्तव कैसे होगा, और बंध अगर अध्यस्त है तभी उसका निवृत्ति हो सकता है, अनर्थ का निवृत्ति हो सकता है, बंध अगर वास्तव हो जाएगा तो अनर्थ की निवृत्ति नहीं होगी। तो बंध अध्यस्त होने से ही विषय प्रयोजन ये शास्त्र का सिद्धि होता है। तो इसलिए विषय प्रयोजन वत्वम शास्त्रस्य सिद्धि सिद्धे है हेतु, सिद्धि का हेतु हो गया तत् तत् अर्थात बंधस्य अध्यस्तत्वम, ये हेतु हुआ। तथा ही इसको अभी दिखाते हैं, अर्थात बंध अध्यस्त होने से शास्त्र में प्रयोजन सिद्धि दिखाते हैं। शास्त्रम आरब्धव्यम विषय प्रयोजन वत्वात् भोजनादिवत, तो शास्त्र विषय प्रयोजन वत्व शास्त्रम आरब्धव्यम, तो पहले शास्त्र पक्ष आरब्धव्यम आरब्धव्यत्वम साध्य हो जाएगा, हेतु हो गया विषय प्रयोजन वत्व भोजनादिवत, भोजन में विषय प्रयोजन है इसलिए आरब्धव्यम होता है, इस प्रकार शास्त्र में भी ये आरब्धव्यतम रह जाएगा। तो अभी आप पक्ष में पहले विषय प्रयोजन वत्व शास्त्र में विषय प्रयोजन वत्व ये सिद्ध हो तभी शास्त्र में आरब्धव्यतम का सिद्ध होगा, शास्त्र में पहले हेतु का सिद्ध हो। तो अभी कहते हैं पूर्व पक्षी कहेगा कि स्वरूप सिद्धि, शास्त्र में प्रयोजन वत्व नहीं रहेगा, इसके लिए सिद्धांति दूसरा अनुमान देता है। शास्त्रम प्रयोजनवत् बंध निवर्तक ज्ञान हेतु पर, तो बंध का जो निवर्तक है ज्ञान, उस ज्ञान का हेतु है शास्त्र, तो बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्वम ये शास्त्र में रहेगा, तो रहने से ये प्रयोजनवत्व आएगा, क्योंकि दृष्टांत देता है रज्जुरियम इत्यादि वाक्य पर, रज्जुरियम इत्यादि वाक्य में ये अनर्थ निवर्तक ज्ञान हेतुत्व है, तो होने से उसमें प्रयोजन वत्वम रहा। इसी प्रकार के शास्त्र में भी बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्व रहने से प्रयोजन वत्वम आ जाएगा। अभी शास्त्र में प्रयोजन वत्व ये निर्णय हुआ, शास्त्र में प्रयोजन वत्व निर्णय करने के लिए हेतु क्या दिया, बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्व। पहले शास्त्र में बंध निवर्तक ज्ञान हेतुत्व ये रहना चाहिए, नहीं तो फिर स्वरूप सिद्धि होगी। तो उसके लिए कहते हैं बंधो ज्ञान निवर्त्य अध्यस्तत्वात्, तभी बंध में पहले ये ज्ञान निवर्तित्व आया, बंध में ज्ञान निवर्तित्व आने से शास्त्र उसका हेतु होकर के प्रयोजनभूत हो जाएगा। अध्यस्तत्वात् रज्जु सर्पवत्, रज्जु सर्प में सर्प अध्यस्त है होने से ज्ञान निवर्त्य होता है, इसी प्रकार की बंध भी अध्यस्त होने से ज्ञान निवर्त्य, इति प्रयोजन सिद्धि, इस प्रकार की कह दिया। अब विचार देखें इसमें महान दोष है, निकालिए। तो शुरू से देखिए, पहले कहा कि शास्त्र का आरंभ करना चाहिए क्योंकि विषय प्रयोजन है, विषय प्रयोजन क्यों हुआ कहते हैं बंध निवर्तक है, तो शास्त्र बंध निवर्तक है ये कहा गया। अच्छा, ये शास्त्र बंध निवर्तक क्यों है तो कहते हैं कि बंध अध्यस्त है, बंध अध्यस्त है, बंध अध्यस्त क्यों है क्योंकि ज्ञान के द्वारा अनन्य आश्रय दोष आया, तो बंध क्योंकि आप पहले आरंभ किए कि बंध अध्यस्त है इसलिए शास्त्र का आरंभ करना चाहिए। तो बंध अध्यस्त कैसा है तो बंध अध्यस्त है क्योंकि ज्ञान से निवृत्त होता है, तो अध्यस्त होने से ज्ञान से निवृत्त और ज्ञान से निवृत्त होने से अध्यस्त कहते हैं, ये अनन्य आश्रय दोष हुआ। तो इसलिए यहाँ ये जो अनुमान सब दिए ये अनुमान को वेदांती अनुमान देंगे तो सर्वदा साथ में श्रुति को रखेंगे, इसलिए यहाँ श्रुति प्रमाण भी साथ में लेना पड़ेगा। तरति शोकम आत्मवित, तो आत्मवित शोकम तरति, शोक का अर्थ बंध, तो आत्मज्ञान होने से बंध का निवारण होता है, ये प्रमाण है कि ये बंध को अध्यस्त मानना पड़ेगा। तो ये अनुमान से तो अनुन्यास दोष आ जाएगा, ये श्रुति ही प्रमाण है। इति प्रयोजन सिद्धि, विषय और प्रयोजन ये दो सिद्ध होना चाहिए था, अभी प्रयोजन सिद्ध हुआ। एवं अर्थात ब्रह्म ज्ञानात जीवगत अनर्थ ब्रह्म निवृत्ति फलम सूत्र यद जीव ब्रह्मणोर ऐक्यम विषयमपि अर्थात सूचयति, अर्थात विषय अर्थ से आता है, साक्षात नहीं आता है। ब्रह्म ज्ञानात जीवगत अनर्थ भ्रम निवृत्ति होता है, तो होने से अभी कहते हैं कि फलम सूत्र यत, ये फल है इसको सूत्र से कहते हुए ब्रह्म का ज्ञान होने से जीव में जो अनर्थ है उसका निवृत्ति हो जाएगा। तो ये जीव ब्रह्म अगर एक नहीं होगा तो ब्रह्म असंग है, कूटस्थ है। इसी प्रकार के ज्ञान जीव को हुआ तो जीव का अनर्थ कैसे निवृत्ति हो जाएगा अगर जीव असंग कूटस्थ नहीं बनेगा तो। तो इसीलिए कहते हैं कि जो ब्रह्म का ज्ञान हुआ असंग कूटस्थ बोल करके वो मैं ही हूं, जीव को इसी प्रकार की ज्ञान होने से ही जाकर के अनर्थ की निवृत्ति होगी। तो इसलिए ऐक्य ही विषय है, नहीं तो ब्रह्म असंग कूटस्थ निष्क्रिय ये ज्ञान से जीव का अनर्थ निवृत्त नहीं हो जाएगा। ऐक्य ही यहाँ अर्थात आगत विषयमपि अर्थात सूचयति, हेतु देते हैं अन्य ज्ञानात अन्यत्र भ्रम अनिवृत्ते। जीव में संसारित्व का भ्रम है, भोक्तृत्व कर्तृत्व का भ्रम है, अन्य का ज्ञान से ब्रह्म असंग कूटस्थ अभोक्ता असंसारी ये ज्ञान होने से जीव में असंसारित्व भोक्तृत्व ये सब का दूर नहीं हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि जीव ब्रह्म ये ऐक्य है। आगे अनुमान देते हैं जीवो ब्रह्मा भिन्न तज ज्ञान निवर्त निवर्त्य अध्यासा श्रयत्वात्। तज ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा निवर्त्य होगा जो अध्यास, ये अध्यास का आश्रय जीव है, इसलिए आपका हेतु हो गया ब्रह्म ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रय तुम, ये जीव में रहेगा, रहने से ये ब्रह्म अभिन्नत्व सिद्ध होगा। दृष्टांत देते हैं यद इत्थम अर्थात यद यज ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रय तुम तद तथा तथा अर्थात साध्यवान अर्थात तद तद अभिन्न, जो जिसका ज्ञान निवर्त्य अध्यास का आश्रय होगा उसके साथ अभिन्न होगा। आगे दृष्टांत देते हैं यथा सुक्ति अभिन्नम इदम अंश, ये जो इदम अंश है ये सुक्ति का हेतु देते हैं तद ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्वम। अभी जो ये इदम अंश है इस ये रजत अध्यास का आश्रय है, तत्पद से लीजिए श्रुति सुक्ति को, सुक्ति ज्ञान से निवर्त्य रजत अध्यास का आश्रय है इदम, तो होने से ये इदम सुक्ति के साथ अभिन्न होगा। जो जीवो ब्रह्मा भिन्न, जो ब्रह्म दिया वही आगे तज ज्ञान से उसी को लेना है। इसी प्रकार की इदम सुक्ति अभिन्न, क्योंकि सुक्ति ज्ञान निवर्त्य अध्यास आश्रयत्वात्, इस प्रकार की हो जाएगा। यथा जो सुक्ति अभिन्न होगा इदम अंश, मतलब यथा सुक्ति अभिन्न इदम अंश, इदम अंश रजत अध्यास का आश्रय है, तो जो जिस अध्यास का आश्रय होगा उसी का ज्ञान से वो अध्यास का निवृत्त होगा, तो वो अधिष्ठान के साथ ये अभिन्न होगा। इदम अंश को कहा जाता है, यहाँ आश्रय कहा इसको, मतलब अन्यत्र विचार करके कहते हैं इदम हो गया आधार, सुक्ति हो जाएगा अधिष्ठान। इदम और अधिष्ठान सुक्ति ये दोनों अभिन्न है, होने पर भी इदम अंश भ्रम काल में भान हो रहा है, भ्रम काल में सुक्ति भान हो रहा, सुक्ति अंश सुक्तित्व में भान हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वही जो इदम है वही सुक्ति है, किंतु भ्रम अवस्था में सुक्तित्व में भान नहीं होगा। जिस अंश का भ्रम अवस्था में भान नहीं होता है उस अंश को कहा जाएगा अधिष्ठान, ये हो गया विशेष अंश। और उसी का जिस अंश भ्रम काल में भान हो रहा है उसको कहा जाएगा आधार, वो हो गया सामान्य अंश। तो ये इदम, जो इदम अंश भान हो रहा है ये इसको कहते हैं आधार, आगे उसका और थोड़ा स्पष्ट करेंगे। तो अभी अधिष्ठान वही बनेगा जिसमें दो अंश हो सकता है, इसलिए वेदांत परिभाषा में पूर्व पक्षी दिखाया था आत्मा कैसे ब्रह्म का अधिष्ठान होगा, जगत ब्रह्म का अधिष्ठान होने, अधिष्ठान में दो अंश होना चाहिए, सामान्य अंश विशेष अंश, ये तो निरवय है उसका तो अंश नहीं है, कैसे होगा अधिष्ठान होने के लिए दो अंश होना चाहिए, एक तो अधिष्ठान अंश जो कि अज्ञात रहेगा ब्रह्म काल में, जो जिसका ज्ञात होने से भ्रम का निराकरण हो जाएगा। दूसरा अंश सामान्य अंश जो भ्रम काल में भान होगा, तो इसको इदम अंश कहते हैं। किंतु इदम अंश जो भ्रम काल में भान होगा, अगर ये वास्तविक पदार्थ होगा, इदम अंश जो भ्रम काल में भान हो रहा है, अगर ये वास्तविक होगा, इसको आप भ्रम कैसे कहेंगे? इसलिए भ्रम काल में जो इदम अंश का भान हो रहा है, ये भी अध्यस्त है। तभी इदम अध्यस्त कैसे हो गया? इदम तो है ना, पूर्ववर्ती निर्देश करता है, कहता है कि इदम अभी रजत संश्रिष्टत्वेन अध्यस्त। तो रजत, क्योंकि हम इदम का अभी रजत के साथ संसर्ग करते हैं, संश्रिष्टत्वेन अर्थात कि कल्पित संसर्गत्वेन इदम अध्यस्त हो गया। जब हम सुक्ति के साथ इसको ले लेते हैं, तब सुक्ति और इदम के बीच में जो संसर्ग है वो कोई कल्पित नहीं है, नहीं होने से अभी कहेंगे ये और अध्यस्त नहीं है। इदम सुक्ति कहने का समय अध्यस्त नहीं है, किन्तु इदम रजतम कहने का समय में ये जो इदम हुआ ये अध्यस्त इदम। इसलिए ब्रह्म काल में भान होने वाला इदम ये संश्रिष्टत्वेन अध्यस्त है, किंतु यही इदम वास्तविक सुक्ति के साथ अभिन्न भी है। अच्छा, यहाँ इतना विचार नहीं लिए तो, क्योंकि ऐसा विचार लेंगे तो फिर ये इदम अंश सुक्ति अभिन्न घटेगा नहीं, क्योंकि जो इदम अंश रजत का आधार बन रहा है वो इदम अंश सुक्ति के साथ अभिन्न नहीं है, क्योंकि वो रजत संश्रिष्ट होकर के आधार बन रहा है। तो वो थोड़ा मतलब अन्य ग्रंथ में दिखाए हैं अधिक विचार स्थान पर। तथा तो सुक्ति अभिन्न इदम अंश, ये दृष्टांत दे दिए। इससे विषय सिद्धि का हेतु, विषय का सिद्धि हुआ, विषय हो गया ऐक्य, ऐक्य का सिद्धि हुआ, ऐक्य सिद्धि का हेतु क्या है? अध्यास। ऐक्य हो गया विषय, अध्यास अगर नहीं होगा, वास्तव होगा भेद, तो फिर ऐक्य कभी नहीं हो पाएगा। तो ये अध्यास होने पर ही विषय ऐक्य हो पाएगा, अध्यस्त मतलब अध्यास को लेकर के भेदभान हो रहा है, तो वास्तविक ऐक्य ये विषय सिद्ध होगा। तो अभी ग्रंथ का जो विषय और प्रयोजन, ये दोनों अध्यास के ऊपर आधारित है। अध्यास होने से ही ग्रंथ का विषय बनता है, ग्रंथ का विषय हो गया ऐक्य, अर्थात भेद अध्यास होने पर ही ऐक्य वास्तव होगा, तब तो ऐक्य शास्त्र का विषय होगा। और अध्यास बंध का अध्यास बंध अध्यस्त होने से ही उसका निवृत्ति हो पाएगा, ये प्रयोजन हो गया। तो अध्यास के चलते ही ग्रंथ का विषय और प्रयोजन सिद्ध होते हैं। इसलिए विषय सिद्धि हेतुर अध्यास, पहले कहा था प्रयोजन सिद्धि हेतुर अध्यास, अभी कहते हैं विषय सिद्धि हेतुर अध्यास। ठीक, अर्थात अध्यास के चलते ये दोनों सिद्ध हुए। इति एवं विषय प्रयोजन बत्वात शास्त्रम आरंभणीयम इति, विषय और प्रयोजन ये दोनों सिद्ध होने से शास्त्र आरंभ करेंगे। अत्र पूर्व पक्षे बंधस्य सत्यत्वेन ज्ञानात अनिवृत्ते उपायांतर साध्या मुक्तिर इति फलम्। पूर्व पक्ष कह रहा है कि बंध सत्य है, ज्ञान से निवृत्ति हो जाएगी नहीं होगा, तो ज्ञानात अनिवृत्ते, बंध अगर सत्य होगा तो ज्ञानात अनिवृत्ते, तो ज्ञान से अनिवृत्त होने से उपायांतर साध्या मुक्ति, मुक्ति अन्य उपाय से प्राप्त होगा इति फलम्। सिद्धांत कहता है, सिद्धांत ज्ञानादेव मुक्तिर इति विवेक, ज्ञान से ही मुक्ति। इति सर्वम मनसि निधाय ब्रह्मसूत्राणि व्याख्यातु कामः, व्याख्यातु काम भगवान भाष्यकार सूत्रेण विचार कर्तव्यता रूप श्रौतार्थ अन्यथा अनुपपत्या अर्थात सूत्रितम विषय प्रयोजनवत्वम उपद्घातत्वाद तद सिद्धि हेतु अध्यास आक्षेप समाधान भाष्याभ्याम प्रथमं वर्णयति। इमं सर्वं मनसि निधाय, अर्थात अध्यास होने पर ही बंध का तभी शास्त्र का विषय प्रयोजन सिद्ध होगा, विषय प्रयोजन सिद्ध होने से शास्त्र का आरंभ किया जाएगा, ये सब मन में रख करके ब्रह्म सूत्राणि व्याख्यातु काम, तो व्याख्यातुम कामो यस्य, तो ये व्याख्यातुम उसका मकार लोप हो गया, लुम्पे दवश्य मह कृत्ये तुम काम मनसोरपि, समवाहित तत्व और मांसस्य पची उठ गयो हो ऐसा कहते हैं। ये लुम्पेत अवश्यम तुम और काम अवश्य लुम्पे अवश्यम और तुम अवश्यम अवश्यम अवश्य कर्तव्यम अवश्यम का जो मकार अवश्यम एक अव्यय है उसका मकार का लोप हो जाएगा और तुम का भी लोप हो जाएगा। कब कहते हैं तुम और काम और मन तुम काम मनसो काम मन शब्द पर में रहने पर तुम का मकार का लोप हो जाएगा। यहाँ है काम व्याख्या तुम आगे काम तुम का मकार का लोप हो जाएगा पर में काम रहने से। और समो वा हित तत्योर हित और तत् पर में रहने पर सम का मकार का लोप हो जाएगा विकल्प से। इसलिए सम के पर में हित रहने से संहित भी हो जाएगा सहित भी हो जाएगा तत् रहने से संतत भी हो जाएगा सतत भी हो जाएगा। इस प्रकार आगे मांसस्य पची युड घय तो मांस के पर में पच धातु रहेगा उसके पर में युट अथवा घय रहने से मांस का अकार का लोप हो जाएगा मांस पचन इस प्रकार हो जाएगा। अच्छा व्याख्या तो काम तो ब्रह्म सूत्र का व्याख्यान कौन करेंगे ये पृषोदरादिनी अथोपदिष्टम उसमें ये दिए हैं ये वार्तिक नहीं है उसको टीका में दिए हैं। जैसे वहां दूसरा है ना वो वर्णनाशात पृषोदरम क्या है सिंहो वर्ण विपर वर्णा भवेत वर्णा गमाधंस सिंहो वर्ण विपर्यात गूढ़ोत्मा वर्ण विकृतेर वर्ण नासात पृषोदरम ये मूल में दिए हैं और तुम काम मनुस्वरूप इसको टीका में दिए हैं। ये वार्तिक नहीं है अर्थात ये परंपरा क्रम में चलता है। व्याख्या तो काम व्याख्यान करने का जो इच्छा वाले भगवान भाष्यकार सूत्रेण सूत्र अर्थात अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये सूत्र के द्वारा विचार कर्तव्यता रूप श्रौतार्थ विचार करना चाहिए ये श्रौत अर्थ श्रोतव्य तो श्रोतव्य यही हो गया ये सूत्र का अर्थ जिज्ञासा सूत्र का अर्थ जिज्ञासा सूत्र के द्वारा श्रोतव्य अर्थ को ही कहते हैं। श्रोतार्थ जो श्रोतव्य ये अन्यथा अनुपपत्या विचार कर्तव्यता रूप श्रोतव्य ये अन्यथा अनुपपत्या अर्थात सूत्रितम विषय प्रयोजन वत्वम शास्त्र में अगर विषय प्रयोजन वत्वम नहीं रहेगा तो इसका विचार क्यों करेंगे। विचार कर्तव्यता ये हो गया श्रोतव्य का अर्थ श्रोतव्य अन्यथा अनुपपत्या शास्त्र में विषय प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए क्योंकि शास्त्रे विषय प्रयोजन अभावे श्रोतव्य विचार कर्तव्यम ये घटेगा नहीं इसलिए श्रोतव्यम अथवा विचार कर्तव्यम इसका उपपत्ति के लिए शास्त्र में विषय प्रयोजन वत्व ये सिद्ध होगा। तो वत्वम उपदघातत्वाद इसको पहले भूमिका रूप से सिद्ध करना पड़ेगा शास्त्र में विषय प्रयोजन तो शास्त्र में विषय प्रयोजन होने के लिए क्या चाहिए पहले कहा था शास्त्र में विषय और शास्त्र का प्रयोजन ये दोनों कैसे मिलेगा अगर बंध अध्यस्त होगा तो इसलिए अध्यास अगर सिद्ध नहीं करेंगे तब शास्त्र में विषय प्रयोजन नहीं आएगा विषय प्रयोजन नहीं आएगा तो विचार कर्तव्यता ये भी नहीं घटेगा श्रोतव्य ये अनुपपत्ति हो जाएगा। इसलिए उपदघातत्वात् तत्सिद्धि हेतु तत्सिद्धि अर्थात विषय प्रयोजन सिद्धि विषय प्रयोजन का सिद्धि का हेतु जो अध्यास है अध्यास को सिद्धि करना पड़ेगा। अध्यास के लिए पहले पूर्व पक्ष आक्षेप करेगा सिद्धांति उसका समाधान देगा आक्षेप समाधान भाष्याभ्याम प्रथमम वर्णयति अर्थात पहले अध्यास को सिद्ध करेंगे अध्यास सिद्ध होने से विषय प्रयोजन सिद्ध होगा विषय प्रयोजन सिद्ध होने से ग्रंथारंभ सिद्ध होगा ग्रंथारंभ अर्थात विचार कर्तव्यता यही श्रोतव्य यही जिज्ञासा मूल में युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयोर विषय विषयिणो स्तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोर इतरेतर भावानुपपत् इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायां तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्तिः। युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो युष्मद और अस्मद ये दोनों शब्द सभी किताब में ऐसे ही है मतलब पृष्ठा अधिक हो गया ना शॉर्टेज हो गया भाष्य आगे दिया होगा चार पांच पृष्ठा आगे दो पेज भाष्य मतलब है तो कहीं क्योंकि ये टीका सब इतना ज्यादा है ना कहीं आगे पीछे रख देंगे जो अक्षर भी है ना थोड़ा दोनों एक ही अक्षर लग रहा है इसलिए हमको भाष्य टीका का ओहो अच्छा अच्छा नहीं पता चला हमको ये लग रहा है भाष्य का ही पंक्ति है ओहो अच्छा ये टीका जैसे थोड़ा अच्छा युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो युष्मद और अस्मद यही दोनों प्रत्यय है और यही दोनों गोचर है इस प्रकार की एक व्याख्यान करेंगे ठीक है अगर और युष्मद अस्मद ये प्रत्यय है युष्मद अस्मद यही दोनों प्रत्यय है ना युष्मद और अस्मद ये दोनों वैपरीत्यण प्रत्यय और गोचर अर्थात युष्मद हो जाएगा गोचर अस्मद हो जाएगा प्रत्यय प्रथम व्याख्यान में कहेंगे युष्मद अस्मद ये दोनों प्रत्यय ही है और ये दोनों गोचर ही है गोचर का अर्थ व्यवहार का विषय और प्रत्यय का अर्थ कहेंगे जब युष्मद कहेंगे तब प्रतीयते इति प्रत्यय अर्थात प्रतीति का विषय बनना युष्मद सर्वदा प्रतीति का विषय बनेगा और अस्मद कहने से प्रतीति ज्ञान स्वरूप तो प्रतीति शब्द दोनों में प्रत्यय शब्द प्रत्यय शब्द अयधातु इण धातु से आप ए रच करके अच करेंगे तो अच करने से आप कर्मणी कर सकते हैं भाव में कर सकते हैं अगर इण धातु से अगर आप कर्मणी करके प्रत्यय बनाएंगे अर्थात जो ज्ञान का विषय बनेगा वो युष्मद हो जाएगा अगर आप भाव में करेंगे अर्थात ज्ञान रूप अस्मद होगा तो युष्मद प्रत्यय अस्मद प्रत्यय किंतु प्रत्यय का अर्थ अलग अलग हो गया एक में विषय एक में विषय ये हो गया ज्ञान स्वरूप अस्मद का अर्थ ज्ञान स्वरूप तो ये दोनों जो प्रत्यय हुए यही दोनों गोचर गोचर था व्यवहार विषय ये बनेंगे अर्थात युष्मद में भी व्यवहार हो जाएगा अस्मद में भी व्यवहार हो जाएगा अस्मद में कैसा अस्मद का अर्थ हो गया ज्ञान स्वरूप अहम ब्रह्म ये हो गया अस्मद प्रत्यय का गोचर अस्मद प्रत्यय ही गोचर हुआ व्यवहार और जब युष्मद प्रत्यय को लेकर के व्यवहार करेगा कहेंगे कि अहम कर्ता अहम भोक्ता अभी अहंकार को लेकर के व्यवहार कर रहा है अभी युष्मद प्रत्यय का ये व्यवहार हुआ व्यवहार था गोचर तो युष्मद का युष्मद प्रत्यय गोचर अर्थात युष्मद कहने से जो कि अनात्मा पदार्थ तद विषय का व्यवहार अनात्मा हो गया अहंकार उसको लेकर के अहम करता अहम भोक्ता ये घटेगा और अस्मद प्रत्यय गोचर अस्मद प्रत्यय का अर्थ हो गया ज्ञान स्वरूप इसका व्यवहार अहम ब्रह्म ये दोनों प्रकार के होगा ये प्रथम पक्ष में हुआ युष्मद अस्मद कर्मधारय प्रत्यय कर्मधारय गोचर सब टीका में दिए हैं आगे देखेंगे दूसरा प्रकार हो गया युष्मद हो गया गोचर और अस्मद हो गया प्रत्यय अर्थात युष्मद विषय है सर्वदा और अस्मद जो है वो ज्ञान रूप है इस प्रकार की भी व्याख्या हो सकता है विषय विषयिणो अर्थात एक हो गया युष्मद और अस्मद इसमें विषय कौन होगा विषयी कौन होगा विषय हो जाएगा युष्मद और अस्मद हो जाएगा विषय ये दोनों तमह प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव ये दोनों में एक विषय है एक विषय है एक जड़ है एक चेतन है विरुद्ध स्वभाव वाले हैं होने से इतरेतर भाव अर्थात तादात्म्य अर्थात यहाँ तो ऐक्य क्योंकि सिद्धांत ये दोनों में ऐक्य कह रहा है पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये दोनों में कभी हो नहीं पाएगा इतरेतर भाव अनुपपत्तो ये नहीं हो पाएगा ऐक्य ये दोनों में नहीं हो पाएगा नहीं हो पाने से सिद्धायाम दोनों में अगर ऐक्य नहीं हो पाएगा दोनों धर्मी अगर एक नहीं हो पाएंगे तो धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भाव अनुपपत्ति अगर धर्मी एक नहीं होगा धर्म कैसे एक हो जाएगा धर्माणामपि सुतराम, क्योंकि धर्मी पहले एक हो तभी धर्म एक होगा। अय और अयो और बनी ये दोनों अगर एक साथ नहीं हुआ पाएंगे, ये दाहकत्व और भर्तृत्व एक में कैसे दिखेगा? अगर धर्मी ही एक नहीं हो पाएगा तो धर्म भी एक नहीं हो पाएगा। अच्छा अभी ठीक है, इसके आगे और ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकराचार्यं।